gabiltza beti amari eman laguntza gure zaindari deika gabiltza beti amari eman laguntza gure zaindari soaz mintzatzen naizni begira baitut ama samurki uste osoaz mintzatzen naizni begira baitut ama samurki.